سورة الكوثر مكية آياتها ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شزب كران الله تعالى سنناوس يسرهم كربون چو يسيطا مهربان چو يمي سورة شريف كشان نزول چو كي حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم هن زيت هو فرزن حضرت قاسم رضي الله تعالى عنه يلي يمي عالم غي مكة وكافر خصوصا آس بن وائلن دوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپد وی منقطع تم سپد نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشان مطلب اس تمہ اندر کہ وی یہ دین چرچ کمز کالس تائیں اتی سپد نازل یہ سورہ شریفہ یمن قبر ہند تردید خاطر بتحقیق اس کور تہ عطا یا رسول اللہ خیر کثیر یعنی سٹھا خیر دنیا خیر تہ یعنی دینک باقی روزن اسلامک سٹھا ترقی لبن بے آخرت خیر تہ یعنی قربک تھود مرتب تو تھود درجہ ہرگاہ اخ فرزن تہند یمہ عالم گو یت پہ تہند دشمن خوش سپد مت مگر تہ ما سپدیو تمہ سیت غمگین تو ناخوش کیا اس کور تہ تمہ کھوت بہتر فضل تو نعمت عطا یت نہایت کن بی کور اس عطا تہ حوض کوثر آخرت سندر اخ تلاوہ یت متعلق حدیث شریف چھ متفق علیہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میون حوض چھ اکہ رت کس مساوت برابر تمکی انت کنار چھ برابر پریت طرف آب تمک چھ دد کھوت زیادہ سفید ناف کھوت یس خوشبو تمک لوڑ چھ تیت ایت آسمانک ستارہ یس اکا تمک آب چی تس لگن ذات تریش فصلی لربک وانحر بس یمن نعمت ہندس شکرس اندر پری تو نماز محض پنس پروردگار سند خاطر کیاز بجن نعمت ہندس شکرس اندر گس بڑ عبادت ادا کریں سب بڑ عبادت گئی نماز تکمیل شکر خاطر گس ات بدنی عبادت یعنی نماز ست مالی عبادت تہ کریں سہ گو قربان کرن ان شانئک هو الابتر پز پٹ تہند دشمن چھ ابدر لج چوٹ یعنی بے نام و نشان کیاز تم چھ معبود برحقس ورائے بیئن چیزن ہنز عبادت پرستش کران بیئی چھ تس ورائے بیئن مخلوقن بڑن ناون پیٹھ تہند قرب تہ نزدیکی حاصل کرن خاطر ذبح تہ قربانی وغیرہ کران